हम लोग प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का चतुर्थ सूत्र विचार कर रहे हैं। क्या सूत्र है ये? तत्व समन्वयात। इसमें अभी विचार चल रहा था, सिद्धांती कह रहा है कि जैसे आप मीमांसक लोग निषेध वाक्य के द्वारा सिद्ध पदार्थ का कथन करते हैं, ऐसे भी ब्रह्म सिद्ध पदार्थ वो भी वाक्य के द्वारा कथन हो जाएगा। तो अभी यहाँ विचार चला था, नय का अन्वय प्रकृति के साथ होगा तो प्रकृति हो गया हनन, तो नय का अन्वय उसके साथ होने से नय का स्वभाव है, जिसके साथ अन्वय होगा उसका अभाव को कहेगा, तो अभी हनन का अभाव को नय कहेगा, तत् न हंतव्य का अर्थ हो जाएगा हनन अभाव। तो ये अगर प्रकृति के साथ अन्वय होगा, अथवा यदवा नय का अन्वय प्रकृति, प्रकृति अर्थात आख्यात प्रकृति से मिल करके इसके साथ, अर्थात आख्यात अंश हो गया करना, उसके साथ अगर जाएगा अर्थात न करना हनन, ये हो गया धातु अर्थ। तो अभी यहाँ प्रकृति शब्द व्यवहार करके आख्यात को कहते हैं, आख्यात हो गया करना अर्थात हनन न करना, ये हो जाएगा। आगे है फिर चाहिए, लिंग का अर्थ मीमांसक लोग हनन करना नहीं चाहिए, तो वेदांती कहता है कि हनन नहीं करना चाहिए, तो हनन नहीं करना अर्थात तो अहनन, ये हो जाएगा हनन अभाव, इस प्रकार कहता है। तो एक हो गया धातु अर्थ, एक हो गया आख्यात, एक हो गया लिंग अर्थ। तो सिद्धांति का जो प्रकृति प्रकृति शब्द व्यवहार करता है, इसका अर्थ आख्यात। अभी आख्यात के साथ अन्वय नहीं होगा, क्योंकि ये जो आख्यात है प्रकृति है, ये प्रत्यर्थ का उपसर्जन है, तो इसलिए नय का अन्वय प्रत्ययार्थ के साथ करेंगे। और प्रत्ययार्थ हो गया सिद्धांति का मत में, लिंग का अर्थ क्या है? शाब्दी भावना नहीं है, क्या है? इष्ट साधनत्व। तो अभी इष्ट साधनत्व अर्थात इष्ट साधनत्व का अभाव कहेगा नय उसके साथ अन्वय होकर के, और इष्ट वही होगा जो बलवत अनिष्ट के साथ अनुबंधी नहीं है। तो अभी इष्ट साधनता का अर्थ हो जाएगा बलवत अनिष्ट अनिष्ट असाधन, बलवत अनिष्ट असाधनत्व सती इष्ट साधनत्व, इस प्रकार होना चाहिए। तो उसको अभी कहते हैं, पंक्ति दिया था तथा च न हंतव्यम हननं बलवत अनिष्ट असाधनत्व सती इष्ट साधनम्, इतना हो गया ये लिंग अंश का अर्थ। आगे नये का अन्वय उसके साथ हो जाएगा न भवति। अत्र च हंतव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्व, तभी आप जो इष्ट साधनत्व को न कहते हैं, अभी इष्ट साधनत्व उसमें प्राप्त हुआ कैसे हनन में, तो जिसको आप निषेध करेंगे उसके लिए कहते हैं हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्व, विशिष्ट अर्थात बलवत अनिष्ट असाधनत्व सती, तो विशिष्ट इष्ट साधनत्व भ्रांति प्राप्तम, ये भ्रांति से प्राप्त हुआ, इसको अनुद्य अनुद्य न इति अभाव बोधने बलवत अनिष्ट साधनम हननम इति बुद्धिर भवति। जो राग से मतलब भ्रांति से प्राप्त हो गया था कि इष्ट साधन है, उसका अनुवाद करके आगे उसके साथ न कहेंगे, न कहने से तो न अभाव बोधन करेगा, अभाव बोधन करेगा अर्थात विशिष्ट का अभाव बोधन करेगा, तो बलवत अनिष्ट साधनम हननम इति बुद्धिर भवति। तो ये हो गया विशिष्ट का अभाव, बलवत अनिष्ट साधनम, तो हमारा विशिष्ट था बलवत अनिष्ट असाधनत्व सती इष्ट साधनत्व, ये विशिष्ट था, उसका अभी हम नय करेंगे, तो नय करने से बलवत अनिष्ट असाधन के साथ नय जा करके बलवत अनिष्ट साधन कर दिया, तो नय का अन्वय विशेष के साथ कर दिए ना, विशेषण के साथ कर दिए, विशेषण के साथ कर दिए, कहते हैं बलवत अनिष्ट साधनम हननम इति बुद्धिर भवति। क्यों आप विशेषण के साथ कर दिए? कहते हैं हनने तात्कालिक इष्ट साधनत्व रूप विशेष्य सत्वेन, तो इष्ट साधनत्व ये तो तात्कालिक उसको दिखता है, तो दिखने से उसका निषेध नहीं कर पाएंगे। तात्कालिक इष्ट साधनत्व रूप विशेष्य सत्वेन विशिष्टाभाव बुद्धेर विशेषणाभाव पर्यवसानात्, विशेष अंश का अभाव अभी तत्कालिक उसको नहीं दिख रहा है, तो वो तो सोचता है कि इष्ट साधन है, इसलिए विशिष्टाभाव विशेषण भाव में परिवर्षित हो जाएगा। और विशेषण हो गया बलवत अनिष्ट असाधन, उसका अभाव हो जाएगा बलवत अनिष्ट साधन, ये इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगा जब नय का अन्वय प्रत्यय के साथ हो जाएगा। तो इसको स्पष्ट करते हैं, विशेषणं बलवत अनिष्टा साधनत्वम, बलवत अनिष्ट असाधनत्वम ये विशेषण हो गया, और तद अभाव बलवत अनिष्ट साधनत्वम ये नय का अर्थ हो गया, बलवत अनिष्ट साधनत्वम नयर्थम नयर्थ इति पर्यवसनम, विशेषण के साथ नये का अन्वय हो गया, क्योंकि विशेष्य तो तब तात्कालिक इष्ट साधन तो दिखता है, उसका निषेध नहीं हो पाएगा। अच्छा आगे, तद बुद्धिर औदासीन्य परिपालिका इति आह, तो जब ये इष्ट साधन तो विशिष्ट इष्ट साधन तो का अभाव का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात बलवत अनिष्ट साधन इस प्रकार की ज्ञान हो जाएगा, होने से औदासीन्य का परिपालिका जो प्रवृत्ति हो रहा था अभी प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, तो प्रवृत्ति बंद हो जाने से औदासीन्य स्थिति उसको आ जाएगा। परिपालक पुंलिंग परिपालिका स्त्रीलिंग हो गया, कि बुद्धि तद बुद्धि परिपालिका तद ज्ञानम परिपालकम, मतलब तो पालन करेगा अर्थात तो औदासीन्य को बनाए रखेगा, तो पालन करेगा। आगे भाष्य में अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम, ये जो अभाव बुद्धि हुआ तो अभाव बुद्धि औदासीन्य का कारण, औदासीन्य अर्थात तो प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, इसी को निवृत्ति कह देंगे। तो भाष्य में इतना कह दिए अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम, टीका में ये अभाव बुद्धि को पहले आख्यात के साथ अन्वय कर दिए, नए एक प्रकार की अभाव हुआ हनन अभाव, और ये नए को फिर प्रत्यय के साथ कर दिए, और विशिष्ट अभाव लेकर के उसको विशेषण अभाव में पर्यवसान करवाए, इस प्रकार के टीकाकार सब इतना व्याख्यान किए, तो कैसे किए, तो टीकाकार इसके लिए कहते हैं आगे टीका में, चो अप्यर्थ पक्षांतर द्युति, जो भाष्य में आया अभाव बुद्धिश्च ये च अपि अर्थ, अर्थात अभाव बुद्धि अपि औदासीन्य कारणम, अपि कहने से क्या ये कहता है, कहते हैं पक्षांतर से द्योतक पक्षांतर द्योति, तो क्या पक्षांतर, कहते हैं प्रकृत्यर्थ भाव बुद्धिवत प्रत्यर्थ भाव बुद्धिर अपि इत्यर्थ, प्रकृति अर्थ हनन उसका अभाव होने से जैसा उदासीन हो जाएगा, प्रत्येक अर्थ के साथ भी अगर नय हो जाएगा तो वो भी उदासीन का कारण हो जाएगा, औदासीन्य का कारण हो जाएगा। तो ये किसी के साथ भी अन्वय लेने से औदासीन्य ही कारण हो जाए, मतलब सिद्ध होगा। प्रकृति अर्थाभाव बुद्धिवत, प्रकृति हो गया हनन, उसका अभाव हननाभाव बुद्धि होने से जैसा औदासीन्य होता है, प्रत्यर्थ अभाव, प्रत्यर्थ हो गया विशिष्ट इष्ट साधन, तो उसका अभाव भी औदासीन्य बुद्धि का हेतु हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है कि बुद्धि तो ये तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी है, जैसे ही औदासीन्य बुद्धि ये नाश हो जाएगा फिर वो प्रवृत्त होने लगेगा हनन में, तो पूर्व पक्षी कह रहा है बुद्धे है क्षणिकत्वात् तद अभाव तस्य औदासीन्याद प्रच्युति रूपा हननाद प्रवृत्ति ही स्यात्, तो औदासीन्य बुद्धि अर्थात अभाव बुद्धि होने से औदासीन्य हो गया, अभाव बुद्धि क्षणिक है, तो क्षणिक होने से जब अभाव बुद्धि का नाश हो जाएगा तद अभावे बुद्धेर अभावे, तो फिर बुद्धेर अभावे सती औदासीन्यात प्रच्युति, औदासीन्य से प्रच्युति हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर प्रवृत्ति हो जाएगा, कहते हैं कि हननादो प्रवृत्ति स्यात्, फिर प्रवृत्ति हो गए। तो सिद्धांति तत्राह मूल में कहता है साच दग्धेन धनाग्निवत स्वयमेव उपशाम्यति, तो दग्ध ईंधन अग्नि, तो ये दग्धम ईंधनम येन अग्निना, दग्धम ईंधनम येन अग्निना, स अग्नि दग्धेन धनाग्नि दग्धेन धनाग्नि ऐसे ही सा अर्थात तो अभाव बुद्धि वो स्वयं उपशाम्यति, अर्थात वो अभाव बुद्धि वो स्वयं चला जाएगा, जाने से फिर और उदासीन से प्रच्युति हो जाएगा, पूर्व पक्षी कहा था और बुद्धि चली जाएगी तो फिर औदासीन से प्रचित हो जाएगा। तो सिद्धांति तो इतना कह दिया कि वो बुद्धि शांत हो जाएगी, उसका अर्थ टीका में कहते हैं यथा अग्निर इंधनम दग्ध्वा साम्यति एवं सा नयर्था भाव बुद्धि हननाद इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम रागेन्धनम दग्ध्वा एव साम्यति इति अक्षरार्थ। ऐसे शब्दार्थ लेने से तो पूर्व पक्षी का शंका का उत्तर नहीं है। पूर्व पक्षी कहा था कि बुद्धि नाश हो जाएगी फिर प्रवृत्ति हो जाएगी, और भाष्य में उत्तर दे दिया गया कि वो बुद्धि तो शांत हो जाएगी, तो शांत जैसे हो जाएगी फिर प्रवृत्ति हो जाएगी, इसलिए टीकाकर उसका अर्थ कहते हैं क्या वास्तविक अर्थ है अक्षरार्थ। यथा अग्निर ईंधन दग्ध्वा साम्यति, तो अग्नि कब साम्य हो जाएगा, कहते ईंधन को दहन करके ही अग्नि शांत होगा। इसी प्रकार की ये जो अभाव बुद्धि शांत हो जाएगा, कहेंगे कि इसका जो कारण था प्रवृत्ति का जो कारण था दहन का जो कारण था उसको शांत करके अग्नि शांत हुआ। दहन का कारण क्या था, कहते ईंधन, ईंधन को पूरा करके ही अग्नि शांत हुआ। इसी प्रकार की प्रवृत्ति का कारण था उसको राग, वो राग को नाश करके ही अभाव बुद्धि शांत होगा सिद्धांत कहता है। पंक्ति देखिए यथा अग्निर ईंधनम दग्ध्वा साम्यति, इसी प्रकार की सा नयर्था अभाव बुद्धि, नयर्था भाव बुद्धि, इसमें समास कैसे लेंगे देखिए, अभाव बुद्धि का अर्थ नय अर्थ होगा, ठीक है तो नय अर्थ जिस अभाव का ना, नय का अर्थ अभाव है, तो नये का अर्थ अभाव, क्यों नये का छह अर्थ होते हैं, यहाँ नये का हम अभाव अर्थ ले रहे हैं, इसलिए नये अर्थ हो गया जो अभाव, वो अभाव का बुद्धि, हमको अभाव बुद्धि हुआ, इष्ट साधनत्व का अभाव बुद्धि हो अथवा हनन का अभाव बुद्धि हो, तो नये का अर्थ जो अभाव हो उसका बुद्धि, तो नये अर्था भाव बुद्धि। हननाद इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम रागेन्धनम, हनन आदि में इष्ट साधनत्व ज्ञान उसको हो रहा था, तो पहले आया था हनन आदि में इष्ट साधनत्व ज्ञान उसको कैसे हो रहा था, पहले टीका में दिया था हंतव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्वम, विपंक्ति था ना, आज जहाँ पाठ चला अत्र च हंतव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्वम, कहाँ से प्राप्त था, भ्रांति से प्राप्त था। अभी इष्ट साधनत्व भ्रांति से प्राप्त था, और ये इष्ट साधनत्व ज्ञान होने से आगे राग होगा, कोई पदार्थ का ज्ञान हुआ उसे होने के बाद आगे शोभन बुद्धि होगा, शोभन बुद्धि होने से आगे काम होगा, काम था राग, तो इसलिए राग कब होगा, जब आपको शोभन बुद्धि होगा, शोभन बुद्धि अर्थात इष्ट साधनत्व ज्ञान होगा, तो इष्ट साधनत्व ज्ञान होने से आगे राग होगा, और यह इष्ट साधनत्व ज्ञान कहाँ से आ गया, भ्रांति से। तो अभी पंक्ति देखिए हननाद इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम रागेन्धनम, इस प्रकार की है, तो हननाद तो पंक्ति अलग हो गया, इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम राग, राग ईंधनम, राग ही ईंधन है प्रवृत्ति के लिए, अभी रागेन्धन में कर्मधारय हो गया, अभी इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम रागेन्धनम, ये इसमें कैसे समास लेंगे, इष्ट साधनत्वस्य भ्रांति, इष्ट साधनत्व भ्रांति सा मूलम यस्य, इष्ट साधनत्व, इष्ट साधनत्व भ्रांति, इष्ट साधनत्व भ्रांतिर मूलम यस्य रागस्य, स राग इष्ट साधनत्व भ्रांति मूल, तो रागस्य से ईंधनम नपुंसक होने से इष्ट साधन तो भ्रांति मूलम रागेन्धनम, तो ये जो राग रूप का ईंधन हुआ यही राग ही ईंधन है प्रवृत्ति के लिए, तो अभी राग ईंधन ये नाश हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि इष्ट साधन तो ज्ञान कहाँ से आया था, भ्रांति से आया था। तो ये जो भ्रांति है ये विपरीत ज्ञान होने से नाश हो जाएगा, क्योंकि एक भ्रांति अर्थात अज्ञान का कार्य। तो जहां हमको अज्ञान का कार्य हो रहा था वहां अगर ज्ञान हो जाएगा, क्या ज्ञान हो जाएगा, ये बलवत अनिष्ट साधन। ऐसे जब ज्ञान हो जाएगा बलवत अनिष्ट साधन तो ज्ञान हो जाएगा, तब इष्ट साधन तो ये भ्रांति दूर हो जाएगी। तो होने से इष्ट साधन तो भ्रांति जब दूर हो जाएगा, ये मूल था राग का, अभी राग रूप को जो ईंधन वो नाश हो गया। नयर्थ अभाव बुद्धि, अभी नयर्थ अभाव बुद्धि चाहे आप हनन अभाव ले चाहे आप बलवत अनिष्ट साधन तो ज्ञान ले, अर्थात प्रत्यय प्रकृति किसके साथ भी अन्वय करे, दोनों प्रकार की अभाव बुद्धि, बुद्धि अर्थात ज्ञान, ये ज्ञान होने से आपका जो भ्रांति हुआ था इष्ट साधन तो भ्रांति, ये ज्ञान इष्ट साधन तो भ्रांति को नाश करेगा। होने से ये मूल था राग का, अभी इष्ट साधन तो भ्रांति जाएगा तब राग भी जाएगा, तो राग ही ईंधन था प्रवृत्ति का, तो राग ईंधनम दग्ध्वा एव साम्यति इति अक्षरार्थ, ये वाक्य का अक्षरार्थ वास्तव अर्थ हुआ। और सिद्धांत कहता है कि राग नाशे कुतः प्रच्युति रीति, कुतः है कुतः, हाँ राग नाशे कुतः प्रच्युति, अगर राग नाश हो जाएगा तो फिर प्रच्युति, प्रच्युति पहले कहा था औदासीन्यात प्रच्युति हो जाएगा, तो अभी सिद्धांत कहता है कि राग ही नहीं रहेगा तो प्रच्युति क्यों होगा। यद्वा ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया कि राग नाश करके ये अभाव बुद्धि शांत हो जाएगा। यद्वा रागतः प्राप्ता या क्रिया, क्रिया था प्रवृत्ति, रागतः प्राप्ता या क्रिया, सा क्रिया राग नाशे स्वयं एव साम्यति, राग से क्रिया प्राप्त था, राग नाश हो गया तो क्रिया चला गया। ये राग कहाँ से आया था, इष्ट साधनता ज्ञान से, इष्ट साधनता भ्रांति से आया था, अभी हमको बलवत अनिष्ट साधन तो ज्ञान हो गया, इसलिए इष्ट साधन तो ज्ञान नाश होगा, अर्थात वो और कारण परक हो गया, ये तो कार्य परक करके कह दिया, राग नाश हो गया तो प्रवृत्ति नाश हो गया, किंतु राग कैसे नाश होगा उसको ऊपर पंक्ति में कहा था, भ्रांति से राग हो रहा था। अच्छा यहाँ जो ऊपर पंक्ति था कि हननाद इष्ट साधन तो भ्रांति मूलम रागेंधनम, यहाँ जो भ्रांति मूलम, यहाँ हम लोग बहुब्री लेकर के घटाए, भ्रांति मूल है राग का, तो यहाँ आप लोग कल विचार करके आई, यहाँ षष्ठी लेकर के हम कैसे घटा सकते हैं इसको देखते हैं। तो भ्रांति का मूल राग, इस प्रकार की अगर करेंगे थोड़ा पूर्वापर देख करके थोड़ा विचार करके, विशेष करके आप विचार करिए और कोई पाठ पढ़ते विचार, ना ना आपत्ति नहीं है, षष्ठी लेकर के हम कैसे उसको घटा सकते हैं, तो देखिए। अच्छा परपक्षी तो इस पक्ष में तो घट जाता है, ये शुद्ध पूर्व पक्ष लेने से पूर्व पर सब हो जाएगा, अभी नहीं अभी आगे पाठ देखेंगे बाद में देखेंगे। और परपक्षी तो हनन विरोधी क्रिया कार्य इति उक्ते भी, ये उस पक्ष में हो गया जिस पक्ष में हम नय का अन्वय प्रत्यय के साथ कर दिए, इष्ट साधन तो ज्ञान का अपन निषेध कर दिए, अभी कहते हैं परपक्षी अर्थात नय का अन्वय कहा करेंगे, प्रकृति के साथ करेंगे, परपक्षी अर्थात हनन क्रिया के साथ प्रकृति के साथ करेंगे, तब हनन करना उसका विरोधी हो जाएगा, हनन विरोधी क्रिया कार्य इति उक्ते भी। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा परपक्षी अर्थात पूर्व पक्षीय, पूर्व पक्षीय क्या कहा था कि आप हनन का विरोधी संकल्प करना चाहिए, ऐसा कहा था, तो कहते हैं परपक्षीय, परपक्षीय अर्थात पूर्व पक्षीय, तो पूर्व पक्ष में वो कहा था कि हनन विरोधी क्रिया कार्य, हनन विरोधी संकल्प क्रिया वो कार्य करना चाहिए, उसका विधान करेंगे। ऐसा उक्ते अपि हननस्य इष्ट साधनत्व भ्रांति अनिराशा, आप संकल्प करेंगे हनन नहीं करना चाहिए, किंतु हनन में जो इष्ट साधनत्व की भ्रांति था उसका तो निराशा नहीं हुआ, तब संकल्प करते रहेंगे और इधर ही इष्ट साधनत्व ज्ञान होता रहेगा, तो कहने से तो ये भ्रांति अनिराशा प्रच्युति दुर्वारा, संकल्प करता रहेगा उदासीन रहेगा, किंतु किसी क्षण में हो सकता है कि वो प्रच्युति हो जाएगा उदासीन से, क्योंकि उसका इष्ट साधन तो ज्ञान का नाश नहीं हुआ, तो ये परपक्ष था पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष में ये आपत्ति रहेगा। तस्मात तद अभाव एवं नयर्थ इति उपसंहरति। तस्मात तद अभाव अर्थात ये इष्ट साधनत्व का अभाव, यही नयर्थ ये उपसंहार करते हैं। तस्मात मूल में तस्मात प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव ब्राह्मणो न हंतव्य। तस्मात टीका में दे दिए, तस्मात का अर्थ भावार्थ अभावेन तद विषय कृत्य भावात कार्याभाव तत्शब्दार्थ। भावार्थ अर्थात प्रकृति अर्थ धातु अर्थ, भाव अर्थात धातु, धातु अर्थ अर्थात प्रकृति अर्थ, प्रकृति अर्थ अभाव। अच्छा ये प्रत्यर्थ अभाव नहीं, प्रकृति अर्थ अभाव। प्रकृति अर्थ हो गया हनन, उसका अभाव हो गया हनन अभाव। तो तद विषय कृति अभावात, हनन अभाव अर्थात हनन विषय का कृति अभाव हो गया, तो कृति ही अभाव हो गया तो फिर प्रवृत्ति अभाव हो जाएगा। कार्य अभाव तत्शब्दार्थ जो भाष्य में दिया तस्माद प्रसक्ति क्रिया, प्रसक्त क्रिया निवृत्ति, तस्मात अर्थात हनन रूपक क्रिया का जो कृति है प्रयत्न है वो ही नाश हो गया, तो वो नाश हो जाने से क्रिया की निवृत्ति हो जाएगी। तो कृति प्रयत्न क्यों नाश हो गया, कहेंगे राग नाश हो गया, राग क्यों नाश हो गया, इष्ट साधना तो ज्ञान चला गया इस प्रकार की। अच्छा कार्याभाव तत्शब्दार्थ भाष्य में तस्मात प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादिषु प्रतिषेधार्थ मन्यामहे अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्यः। प्रसक्त क्रिया निवृत्ति, प्रसक्ता या क्रिया तस्या निवृत्ति, निवृत्ति वो औदासीन्यम, निवृत्ति औदासीन्य कैसे कहते हैं, निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्य, औदासीन्य हो गया पुरुष का स्वरूप, पहले कहा था औदासीन्य पुरुष का स्वरूप, तो ये क्रिया की निवृत्ति से उपलक्षित हो गया पुरुष स्थिर रह गया औदासीन्य उपलक्षित एव ब्राह्मणो न हंतव्य इति इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम। तो ब्राह्मणो न हंतव्य ये सब वाक्य में प्रतिषेध अर्थ अर्थात प्रसज्य प्रतिषेध, प्रतिषेध था प्रसज्य प्रतिषेध, ये सब वाक्य में अर्थ वही हुआ इति मन्यामहे भाष्यकार कह रहे हैं। तो यहाँ तो हम प्रसज्य प्रतिषेध लेंगे, अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्य, जहाँ प्रजापति व्रत है ये तस्य व्रतम कह करके नेक्स्ट तो अद्यंतम आदित्यम, ये जो जहाँ है उसको प्रजापति व्रत कहते हैं। तो प्रजापति व्रत इत्यादि को छोड़ करके अन्यत्र प्रसज्य प्रतिषेध लेना है, जहाँ व्रत है वहाँ प्रसज्य प्रतिषेध नहीं लेंगे, क्योंकि व्रत मतलब कुछ करना है ना, तो वहां प्रसज्य प्रतिषेध कैसे करेंगे, वहां तो परिउदास करेंगे, इसलिए कहते हैं अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्य, ये नये वाक्य का अर्थ प्रतिषेध होगा ऐसे हम मानते हैं, अर्थात प्रसज्य प्रतिषेध होगा। तो यहाँ कोई ब्राह्मण न हंतव्य कोई व्रत नहीं है, तो व्रत नहीं होने से यहाँ प्रसज्य प्रतिषेध माना जाएगा। ठीक है मैं यद्वा इति उक्त पक्षे निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्यम यद्वा, द्वितीय पक्ष अर्थात नय का अन्वय हम लेंगे इष्ट साधनत्व के साथ प्रत्यार्थ के साथ। तो ये पूर्व पृष्ठा में आप लोग देख सकते हैं यद्वा नय प्रकृत्या न संबंधः प्रकृते हे प्रत्यार्थ उपसर्जनत्वात् जो पंक्ति था यद्वा नय प्रकृत्या न संबंध, ठीक है है ना, तो उसको यहाँ कहते हैं यद्वा इति उक्त पक्षी है। प्रथम पक्ष था नय का अन्वय प्रकृति के साथ किए, द्वितीय पक्ष है कि नय का अन्वय प्रत्यय के साथ कर रहे हैं, ये यहाँ यद्वा इति उक्त पक्ष अर्थात नय का अन्वय जहाँ प्रत्यार्थ के साथ हो रहा है। इस पक्ष में निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्यम यस्माद् विशिष्ट अभावायतम, प्रथम पक्ष में प्रकृति अर्थ अभाव हो गया, हनन का अभाव हो गया, होने से औदासीन्य प्राप्त हो गया। द्वितीय पक्ष में कहते हैं निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्य कहाँ से प्राप्त हुआ, कहते हैं विशिष्ट अभाव से होने से, विशिष्ट अभाव अर्थात बलवद अनिष्ट असाधनत्व से इष्ट साधनत्व में विशिष्ट हो गया इसका अभाव, तो विशिष्ट अभाव आयत्तम, विशिष्ट अभाव अधीनम इति आयत्तम एव इति व्याख्येयम्, द्वितीय पक्ष में विशिष्ट अभाव से औदासीन्य होगा, प्रथम पक्ष में हननाभाव से औदासीन्य होगा, ये दोनों पक्ष में अलग अलग है। इति व्याख्येयम्। स्वतः सिद्धस्य औदासीन्यस्य नयर्थ साध्यतो उपपादनार्थम निवृत्ति उपलक्षितत्वम् इति ध्येयम्। स्वतः सिद्ध औदासीन्य, जो पुरुष का स्वरूप है वो स्वतः सिद्ध, तो कहते हैं स्वतः सिद्ध औदासीन्य। औदासीन्य पहले कह दिया था पुरुष का स्वरूप है, वो तो स्वतः सिद्ध है, पुरुष स्वरूप प्रवृत्ति निवृत्ति से उसको कोई मतलब नहीं है। तो स्वतः सिद्ध औदासीन्य से नय अर्थ साध्य तो उपपादनार्थ, अभी आप कहते हैं कि नय से क्या होगा, कहते हैं औदासीन्य होगा, किंतु औदासीन्य तो सिद्ध पदार्थ है, तो जो सिद्ध पदार्थ है वो नय अर्थ से साध्य कैसे होगा, तो इसलिए कहते हैं नय अर्थ साध्य तो उपपादन करने के लिए यहाँ निवृत्ति उपलक्षितत्व ऐसा लेना चाहिए। तो ये जो निवृत्ति अर्थात ये औदासीन्य कैसे आएगा, कहते निवृत्ति से उपलक्षित तो होगा ये औदासीन्य। निवृत्ति निवृत्ति अभाव पदार्थ है जो कि नय अर्थ हो गया, तो नय अर्थ से आप औदासीन्य कैसे लेंगे, कहते लक्षण करके उपलक्षण करेंगे। भाष्य में दिया तस्मात प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्य, यहाँ प्रसक्त क्रिया निवृत्तिया उपलक्षितम औदासीन्यम। उपलक्षण क्यों करते हैं, कहते हैं वो कोई साध्य पदार्थ नहीं है उदासीन्यम, वो तो पुरुष का स्वरूप, वो तो सिद्ध पदार्थ है, इसलिए उपलक्षित तो होगा। अर्थात प्रवृत्ति विशिष्ट जो स्वरूप था अब वो निवृत्ति हो गया, तो वो निवृत्ति वो पुरुष स्वरूप को उपलक्षण वृत्ति से कहेगा। जैसे कहते हैं अज्ञान निवृत्ति ये आत्मा का स्वरूप है, अज्ञान निवृत्ति ये उपलक्षण है, अज्ञान निवृत्ति आत्मा का कोई विशेषण नहीं बनेगा, विशेषण बनेगा तो द्वैतापत्ति होगा। जैसे अज्ञान निवृत्ति उपलक्षण कहते हैं, ऐसा कहते हैं प्रवृत्ति का निवृत्ति क्रिया की निवृत्ति इसे उपलक्षित हो जाएगा पुरुष का स्वरूप जो कि उदासीन्य है। और भाष्यकार कहें कि जहां तस्य व्रतम प्रजापति व्रतम है वहां तो परिउदास लेंगे, अन्यत्र प्रसज्य लेंगे, उसको स्पष्ट करते हैं। तस्य बटोर व्रतम इति अनुष्ठेय क्रियावाची व्रत शब्देन कार्यम उपक्रम्य। तस्य बटोर, बटोर ब्रह्मचारिण, व्रतम ये व्रत है, इति अनुष्ठेय क्रियावाची व्रत शब्देन, व्रत शब्द तो कोई अनुष्ठेय क्रिया को ही कहेगा, करना चाहिए, शब्देन कार्यम उपक्रम्य, क्योंकि व्रत शब्द कहेंगे अर्थात कुछ ना कुछ विधान करना चाहिए, कार्य का उपक्रम करके आगे कहते हैं नेक्ष्येतो द्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचनं न नोपसृष्टं न वारिष्ठं न मध्यं न भस्वगतम्। ऐसे पूरा श्लोक है। तो न इक्ष्येत उद्यन्तम आदित्यं, उदय होता हुआ आदित्य को न देखे, और न अस्तम यन्तं कदाचन, यन्तं सत्रंत इणगतो धातु अर्थात अस्त को जाता हुआ सूर्य को भी न देखे, नो उपसृष्टम ग्रहण समय में उपसृष्ट उपसर्ग संबंध हो जाता है राहु केतु के साथ जो कहते हैं ग्रहण, ग्रहण समय में भी आदित्य को देखना नहीं चाहिए, और न वारिष्ठम जल में भी जब तब भी नहीं देखना चाहिए, और न मध्यम न भस्वो गतम आकाश का जो मध्यम है तो भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए, इतने सारे वो व्रत है। इति प्रजापति व्रतम उक्तम, ऐसा कर क्या चे अन्य समय इतने को छोड़ करके दोपहर में नहीं देखना है, सूर्योदय में नहीं देखना है, सूर्यास्त में नहीं देखना है, प्रतिबिंबित को नहीं देखना है, और ग्रहण समय में नहीं देखना है, इसको छोड़ करके अन्य समय में देख सकते हैं। सूर्यास्त सूर्य उदय समय में नहीं देखना है, उस समय में लाल रहता है वो इंफ्रारेड अधिक होने से वो देखेंगे तो दृष्टि शक्ति क्षीण करेगा, और दोपहर में नहीं देखेंगे वो तो आपका चक्षु का निश्चित रूप से मतलब अभिभव करेगा दबाएगा, और ग्रहण होने का समय में वो अर्थात तो अल्ट्रावायलेट ईयर अधिक आएगा, इसलिए कहते हैं उस समय में देखना है तो वोल्डिंग ग्लास में देखना है जो कि वो किरण को रोकेगा, तो उस समय में अर्थात सूर्य का जो किरण होते हैं वो दूषित होते हैं चक्षु के लिए, उस समय में नहीं देखना है। और बारिश को निषेध करते हैं, ये शायद बारिश तो भी जैसे दोपहर वाला होता है ना ऐसे ये बहुत झिलमिल करता है, इसलिए नहीं तो ये हमको पता नहीं है क्यों बारिश तक निषेध मतलब जल में जो प्रतिबिंब होता है उसको नहीं देखना चाहिए। क्या होता है, जब भी कहीं प्रतिबिंब हुआ ना, उसके बाद जो उसका प्रतिसरण कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, उसमें उसका वेवलेंथ बदल जाता है। तो बदलने से जो कि सूर्य किरण सामान्य हमारा चक्षु के लिए उपयोगी है, उसका अगर वेवलेंथ बदल जाएगा तो या तो इंफ्रारेड की तरफ चलेगा, नहीं तो अल्ट्रावायलेट की तरफ चलेगा, वो दोनों ही हमारे लिए हानि हो जाएगा। हम लोग जो देखते हैं ना, हमारा दृष्टि शक्ति का सामर्थ्य वो एक सीमा के अंदर देख पाएगा, उससे अगर कम हो जाएगा तो देख नहीं पाएगा, उससे अधिक होने से भी देख नहीं पाएगा। जैसे शब्द भी, शब्द जो होते हैं उसका भी एक रेंज होता है, अब उससे कम होने से सुन नहीं पाएंगे, उससे अधिक होने से भी सुन नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार वो किरण का भी ऐसे है, संभवतः तो ये बारिश तो होने से अर्थात तो एक कहते हैं कि रिफ्रैक्शन अर्थात तो प्रतिसरण, एक होता है कि रिफ्लेक्शन अर्थात तो जा करके आता है, प्रतिफलन कहते हैं, और एक ना वहां भी तो प्रतिफलन, रिफ्रैक्शन होने तो अंदर चला जाएगा, वहां भी अर्थात रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने से भी उसका वेवलेंथ बदल जाता है। तो संभवतः उसलिए मना करते होंगे, हम उसको देखा नहीं कभी, आजकल तो नेट में सब मिलता है, अब पढ़ सकते हैं तो खोज करके, आजकल तो हिंदी में भी सब हुआ हो जाता है, मतलब इंग्लिश है, अगर उसको आप पढ़ना चाहेंगे कहेंगे हिंदी में आ जाए तो हिंदी थोड़ा समझना कठिन है हम लोगों के लिए, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो ये सब मिलता है, पढ़ सकते हैं कि क्यों बारिश तो उसको निषेध करते हैं। अच्छा टीका में, अत उपक्रम बलात् तत्र नय ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षणा अंगीकृता। अतः इसलिए उपक्रम बलात्, क्योंकि उपक्रम कह दिया तस्य बटोर व्रतम, तो उपक्रम बल से तत्र अर्थात ये जो प्रजापति व्रत में नय ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया का लक्षणा से ग्रहण होगा। नय ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया क्रियायाम लक्षणा लक्षणया अंगीकृता, नयः अंगीकृता। एक पद है ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षण अंगीकृता, एक पद है उपक्रम बलात् तत्र नयः ईक्षण विरोधी, नयः ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षण या अंगीकृता, ये अलग पद होने से थोड़ा हिंदी में कुछ ऐसा दिया है क्या, ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षण या अंगीकृता, नहीं तो अंगीकृता को टावंत करने का कोई हेतु नहीं है ना। ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षण अंगीकृता नहीं दिया कुछ ऐसे। अच्छा तो अंगीकृता टावन तो कहने का कोई हाँ, ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लिया गया है, माना गया है, ठीक है, अर्थात अंगीकृता को अलग पद लेना ये चाहिए। यहाँ भी मिला करके दिया है लक्षणा अंगीकृता। ठीक है, मिला करके दिया है, किंतु अर्थ ऐसे ही लेना होगा। तो ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षणा से वहां स्वीकार किया गया है, क्यों उपक्रम बला एवं अगौ असुरा अधर्म इत्यादो नाम धातुअर्थयुक्तस्य नयः प्रतिषेधवाचित्व अयोगात् अन्य विरुद्ध लक्षकत्वम्। अगौ असुर और अधर्म इत्यादि ये सब में नाम और धातुअर्थयुक्तस्य नयः, ये सब में तो नाम है, गौ नाम अर्थ प्रातिपदिक, गौ प्रातिपदिक और सुर प्रातिपदिक, धर्म प्रातिपदिक, ये सब के साथ जब नय का अन्वय हुआ, दे दिया नाम और धातुअर्थ युक्त, ये नाम युक्त हो गया नय, और धातुअर्थ जो नेक्षत द्यंतम आदित्यम वहां इक्षत के साथ अन्वय हुआ, ये सब में नय प्रतिषेध वाचित्व अयोगात, ये सब में नय प्रसज्य प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, तो नहीं होने से अन्य अथवा विरुद्ध का लक्ष्य को हो जाएगा नय। क्यों कहेंगे यहाँ पर अभाव अर्थ नहीं ले पाएंगे, तो अभाव अर्थ नहीं ले पा रहे हैं तो ये प्रतिषेध अर्थ नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप परिउदास अर्थ लेकर के अन्य अथवा विरुद्ध ये अर्थ को लेना पड़ेगा, अन्य विरुद्ध इत्यादि का लक्ष्य को बन जाएगा नय। और जहां नाम अथवा धातु अर्थ के साथ युक्त नहीं है, ये आख्यात के साथ अन्वय है अथवा प्रत्यार्थ के साथ अन्वय है, तो वहां तो ये प्रसज्य प्रतिषेध होगा तो परिउदास नहीं होगा, तो प्रसज्य प्रतिषेध होगा तो नय का अर्थ अन्य अथवा विरुद्ध नहीं होगा, अभाव ही होगा। एतेभ्य प्रजापति व्रतादिभ्यो अन्यत्र अभावमेव नयर्थ मन्यामहे इत्यर्थ। एतेभ्य अर्थात प्रजापति व्रतादिभ्यो अन्यत्र, प्रजापति व्रत इत्यादि से अन्यत्र नय का अर्थ अभावमेव नयर्थ, अभाव अर्थात प्रसज्य, प्रसज्य ही नयर्थ होगा इति मन्यामहे। जहाँ ये प्रजापति व्रत इत्यादि है वहां तो परिउदास होगा, अन्यत्र तो प्रसज्य होगा अभावम नयर्थ। और दूसरा कह दिए कि जहाँ ये नाम अथवा धातुअर्थ के साथ नय का अन्वय आएगा वहां तो ये परिउदास लेंगे, धातुअर्थ के साथ जैसे नेक्ष्यतो द्यंतम आदित्यम, ये धातुअर्थ यहाँ व्रत है। दुखाभाव फल के नयर्थे सिद्धे निषेध शास्त्र मानत्वबद्ध वेदांतानाम ब्रह्मणी मानत्वम इति भाव। दुख अभाव फलक हो गया नयर्थ, तो ये सिद्ध हुआ मतलब, और जो नयर्थ हुआ दुख अभाव रूपक ये फल हो गया, दुख अभाव जो है वह के सिद्ध अर्थ है, अर्थात दुख अभाव यहाँ कह दिया पुरुष का औदासीन्य, पुरुष का स्वरूप वो सिद्ध अर्थ है। तो दुखाभाव फल के नयर्थे सिद्धे, सिद्धे अर्थात सिद्ध पदार्थे सती। निषेध शास्त्र मानत्वत, ये सिद्ध पदार्थ में निषेध शास्त्र प्रमाण हो गया, सिद्धांत कहता कि मीमांस को, तो इसी प्रकार वेदांता नाम ब्रह्मणी, ब्रह्म भी सिद्ध पदार्थ है, तो वेदांता नाम ब्रह्मणी मानत्वम इति भाव। तरही पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम इति सूत्रम किम विषयम, जो ये अनर्थक्यम तदर्थानाम तस्माद अनित्यम अमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम, फिर ये सूत्र अब किसको विषय करेगा? हम कह रहे थे कि वेदांत वाक्य ये सब अनर्थक है क्योंकि ये क्रियार्थक नहीं है, अब अभी उनको अनर्थक नहीं मान रहे, तो फिर अनर्थक्य अभी किसको कहा जाएगा? अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम इति सूत्रम किम विषयम, ये किसको विषय करेगा? तत्राह भाष्य में तस्मात् पुरुषार्था अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्याभिधानम द्रष्टव्यम। तस्मात् इसलिए पुरुषार्थ अनुपयोगी, जो पुरुषार्थ के लिए उपयोगी नहीं है कौन है? उपाख्यान आदि कथा जहां से अर्थवाद आते हैं, और भूतार्थवाद जो गुणवाद है अथवा जो अनुवाद है वो तो स्पष्ट है उसको लेकर के कोई, क्योंकि विरोध हो गया तो गुणवाद हो गया, ज्ञात तो है तो अनुवाद हो गया, वो तो ठीक है अनर्थक है मान लिए। तो अभी कहते हैं जो भूतार्थवाद है, जो अर्थात तो जैसे वज्रहस्त पुरंदर ये भूतार्थवाद है, तो कहते हैं ये सब जो भूतार्थवाद है उसको विषय करेगा ये अनर्थक्य अभिधानम द्रष्टव्यम। अनर्थक्य जो शब्द वहां कहा गया सूत्र में वो ये भूतार्थवाद को विषय करेगा। तदपि उक्तम, अच्छा टीका में एक पंक्ति देख लीजिए, तस्मादिति प्रतिक्रिया गया वेदांतानाम स्वार्थे फलवत्वात् व्यर्थ कथा विषयम तद इत्यर्थ। वेदांत इनका स्वार्थ में तात्पर्य है, स्वार्थ में फलवत होने से व्यर्थ कथा विषयम, व्यर्थ कथा अर्थात जो भूतार्थवाद विषय का, भूतार्थ बाद विषयम तद तद अर्थात तो जो अनर्थक्य अभिधानम अनर्थक्य जो सूत्र में कहा गया। आगे भाष्य में यद्यपि उक्तम जो कहा गया ये अर्थात ये चतुर्थ सूत्र का आरंभ में दो चार पृष्ठा के आगे ही था। कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तुमात्रम उच्यमानम अनर्थक्यम स्यात् जैसे सप्तद्वीपा वसुमति इत्यादिवत ऐसे वहां पूर्व पक्षी कहता। कर्तव्य विधि का अनुप्रवेश के बिना जहाँ कार्य विधि विधि नहीं हो पाएगा वो क्या करेगा कहते हैं वस्तु मात्रम उच्यमानम खाली वस्तु मात्र का कथन करेगा वो सब अनर्थक होगा। जैसे सप्तद्वीपा वसुमति तो अस्थि उत्तर श्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराज ऐसे कहते हैं सर तो ये सब अनर्थक होगा। इति सिद्धांत कहते हैं कि तत्रैव परिहृतम वो तत् परिहृतम तत् तत्रैव परिहृतम वो वहां ही उसका परिहार कर दिया गया था। सिद्धांति वहां कहा था रज्जुरियम नायम नायम सर्प इति तो ये वाक्य ये सिद्धार्थ को कथन करता है तो होने पर भी रज्जु वस्तु मात्र कथने भी प्रयोजन से दृष्टत्वात् ये तो सिद्ध पदार्थ का कथन करता है फिर भी उसका प्रयोजन है। इसी प्रकार की ये जो वेदांत वाक्य है इसमें कर्तव्य विधि नहीं रहने पर भी इसमें प्रयोजन है। ननु अभी पूर्व पक्ष कहता है अच्छा टीका में यद्यपि इत्यादि स्पष्टार्थम जो भी भाष्य कहना यद्यपि उक्तम ये कहते हैं इसका अर्थ स्पष्ट है वहां पहले विचार हो गया था। आगे भाष्य में ननु श्रुत ब्रह्मणो भी यथा पूर्वम संसारित्वम दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम इति उक्तम श्रुत ब्रह्मणो बहुवरी है तो उसका भी यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात् जैसे पहले संसारी था ये ब्रह्म विद्या का श्रवण करने के बाद भी ऐसा ही संसारी दिखता है तो होने से आपने जो कह दिए नहीं ये ब्रह्म विद्या होने के बाद जैसे रज्जु का स्वरूप ज्ञान होने से अर्थवत्व दिखता है इसी प्रकार की ब्रह्म विद्या का श्रवण से अर्थवत्व है किंतु ब्रह्म विद्या श्रवण करने पर भी तो वैसा ही संसारी दिखता है अर्थ कहाँ हुआ अर्थवत्व नहीं हुआ। रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम न पहले दे दिया न यथा पूर्वम दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम रज्जु स्वरूप कथन में अर्थवत्वम है रज्जु स्वरूप का जब ज्ञान हो गया अर्थवत्वम है अनर्थ का निवृत्ति हुआ। पूर्व पक्षी कहता है कि किंतु ऐसे ब्रह्म श्रवण होने के बाद ऐसे अर्थवत्व नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म विद्या श्रवण करने के बाद भी संसारित्व ऐसे ही दिखता है। इति उक्तम पूर्व पक्ष कहा था तो सिद्धांत कहता कि अत्र उच्यते वो सब एक ही जगह में ये विचार आया था अर्थात ये सूत्र आरंभ होने का चार पांच पृष्ठा के बाद ही आया था ये अत्र उच्यते। आप लोगों का अभी क्या पृष्ठा चल रहा है 9-4 अच्छा हमारा अभी ये 9-4 ये आया था 6-9 में नहीं नहीं आप लोगों का ये हमारा पुस्तक अलग है ना आप लोगों का 6-9 नहीं होगा अब देखे 6 ना देखिए वहां दिया है बहुत सारे श्रुति आत्मा बारे द्रष्टव्य स्व अनुष्टव्य स्व विजिज्ञासितव्य ये सब दिया है दिया ना उसी में देखिए ननु वस्तु मात्र कथन है पी आगे दिया है ना वह है 6-7 में है 7-0 में अच्छा अच्छा अच्छा ननु वस्तु मात्र कथन है पी रज्जु रियम नायम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अच्छा उसका ऊपर पंक्ति है सप्तदीपा वसुमति राजा सो गच्छति उसी का नीचे है वस्तु मात्र कथन है पी रज्जु रियम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित ये यहाँ वो विचार हुआ था आगे भी दिया था न तो निवर्तते श्रुत ब्रह्मणों की यथा पूर्वम ये सुख दुख आदि संसारी धर्म दर्शना तो कहा था वहां थोड़ा विचार हुआ था फिर अर्थात ये सूत्र अंत हो रहा है इसलिए फिर उसको दोबारा स्मरण करवा देते हैं वो पृष्ठ संख्या यहाँ लिख सकते हैं यद्यपि उक्तम अर्थात वही पृष्ठ है और आगे फिर इति उक्तम ये सब वही पृष्ठा में है। सिद्धांति यहाँ उत्तर देता है, अत्रोच्यते यहाँ उत्तर देते हैं भाष्य में। भाष्य में है ना यद्यपि उत्तम, यद्यपि उत्तम वो पृष्ठ संख्या लिख सकते हैं। सिद्धांति यहाँ उत्तर देता है, न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथापूर्वम संसारित्वम शक्यम दर्शयितुम। अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथापूर्वम संसारित्वम न शक्यम दर्शयितुम। सिद्धांति कह रहा है अवगत ब्रह्मात्म भाव जो है यथापूर्वम संसारित्वम ये नहीं होगा। संसारित्व विद्यालय से के चलते थोड़ा हो सकता है, किंतु यथापूर्वम जैसे पहले संसारित्व था ऐसे ही पूरा हो जाएगा ये नहीं है। वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्, तो वेद प्रमाण से जो ब्रह्मात्म भाव ब्रह्मात्मत्व जो अवगति होती है तो उसके साथ विरोध हो जाएगा। तो अगर वही में जीव मानेगा, सुख सुखी दुखी कर्ता भोक्ता मानेगा, तो फिर ये ब्रह्मात्म भाव जो कि ये वेद प्रमाण से, तो ये वेद प्रमाण फिर अप्रमाण हो जाएगा। आगे नहीं शरीरादि, नहीं नहीं का अन्वय अंतिम में लेंगे, शरीरादि आत्माभिमानिनो दुख भयादि मत्वम दृष्टम इति। शरीरादि में आत्मा का अभिमान जो करता है उसको दुख भय इत्यादि होगा, दुख भयादि मत्वम दृष्टम उसका तो दिखेगा। तस्यैव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगमे, उसी का जब वेद प्रमाण से ब्रह्मात्मा ज्ञान हो जाएगा तद अभिमान निवृत्त हो, तद अभिमान शरीरादो आत्माभिमान वो निवृत्त हो जाने से तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वम भवति। वही मिथ्या ज्ञान के चलते दुख भयादि मत्वम जैसे अविद्या अवस्था में था ऐसे होगा, वाक्य का आरंभ में दिया था नहीं नहीं शक्यम कल्पयितुम, जैसे अज्ञान अवस्था में था ऐसे होगा ये बात नहीं कह पाएंगे। ये वाक्य को भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में बिल्कुल दो श्लोक कह दिए हैं, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथापूर्वम न संसृति अस्तित्वेत न स विज्ञात ब्रह्म भावः बहिर्मुख, ये कह देते हैं। अगर दिखता है तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो बहिर्मुख है। पूर्व पक्षी कहता है प्राचीन वासना वेगात असौ संसरति इति चेत, पहले से वासना है उसके चलते ऐसा ही संसार सुखी दुखी कर्ता भोक्ता मानते रहेगा, तो वहां फिर आगे उत्तर देते हैं न ये सदैकत्व विज्ञानात मंदी भवती वासना। तो ये ब्रह्मात्म विज्ञान होने के बाद वो वासना मंद हो जाएगा, ऐसे पूर्व जैसा नहीं दिखेगा, निश्चित रूप से ह्रास मिलेगा, नहीं तो फिर ज्ञान का फल क्या हुआ। टीका में ब्रह्मामिति साक्षात्कार विरोधात इत्यर्थ, जो भाष्य में दिया ना वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात अत्र उच्चेत के बाद, तो ये जो ब्रह्मात्म भाव उसका अर्थ कहते हैं ब्रह्म अहमिति साक्षात्कार विरोधात। अच्छा आगे भाष्य में और एक पंक्ति रहा, नहीं धनिनो, आज यहाँ रह लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।